بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيم أي شرح كتاب المدينة، درس 18، الدرس 18. لنفس مزمهم أنا حذف النون من الأفعال الخمسة للنسب. هنقومي نسب شدنش شبت حذف حرف النون مش يعني كي مو أفعال خمسة را قرفتا بديم دا يك درس مون. أفعال خمسة يعني كي كل فعل مضارع ميكي الأفعال الخمسة هي أفعال خمسة چي اسميها؟ كل فعل مضارع ماضني أمرني مضارع اتصلت به واو الجماع أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. يوينكي واو جماعات بتشسبة قتيش، يوينكي ألف مصنوع بتشسبة، يوينكي ياء مخاطبة. إيرا چميغان؟ إيرا أفعال خمسة ميغان. بمثل يدرسون تدرسون، دايجا چياس؟ واو جماعته يدرسون تدرسون، يدرسان تدرسان وتدرسين. بخير باي ترتيب ازيوت كي اسونه يدرسون تدرسون يدرسان تدرسان تدرسين، يعني كي تدرسينش مخاطبه يكتا انا مفرد مؤنث مخاطب تدرسين. خب افعال خمسه را میدونستیم که علامت رفعش چه؟ ثبوت نونی، یعنی که نون در اونجا وجود داره و علامت نصبش و حالت جزمش حذف نون، یعنی که نونش حذف میشود. فعل جر نمیشود، فعل جر نمیشود، جر خاص اسمی و اسم جزم نمیشود و چه اسم جزم نمیشود، جزم خاص فعله. برای همین علامت رفعش ثبوت نون، علامت نصب و جزم چه؟ حذف نون، یعنی که نونش حذف می شود. همین افعال خمسه را گفتیم که افعال خمسه چی است؟ همه فعل مضارعی که واو جماعت قطعش داشته باشه و با یای مخاطبه داشته باشه و الف اثنین داشته باشه، یعنی یدرسون و تدرسون، یدرسانی تدرسانی و تدرسین. این افعال خمسه میگن. اینجا مثال آوردم که حذف نون من افعال خمسه لنصب، وقتی که حالت نصب شوه چه خیلی نصب میشه؟ وقتی که ادات نصب میدروه، یعنی ادات نصب در درس پیش گرفته بودیم که ان لن اذن کی و لام تعلیل خیلی با هستن دیگه روش. خلاصه با چی حالتی که اگر نصب شید در حالت نصب بش چی نونش حذف میشه. مثال میگه که ماذا تريدون ان تشتروا، ان تشتروا، ان اعداد نصب چی شید؟ تشتروا. اصل چی؟ تشترونه. در همینجا نون حذف شید، ان تشتروا. یا هندو لن تخرجی، لن تخرجی. اگر لن بگیریم چی است؟ تخرجینه. وقتی که لن در اومد اعداد نصب چی کارش کرد؟ تخرجی کرد، تخرجینه نشید. خب میگه که الفعل المضارع معرب، معرب و اذا دخلت عليه نون النسوه صار مبنيا. فعل مضارع میگه معربه وقتی که نون نسوه که داخل شد مبنی میشه. على السكون، در سکون، في الرفع والجزم، در رفع و در جزم مبنی على السكون میشه. خب در نصب مبنی على فتحه. دیگه گفتاست که و النصب الطالبات يدرسن، یعنی که یدرس نه مبنی علی فتح. الطالبات لم یدرس نه، الطالبات لن یدرس نه، یجب ان تدرس نه. خب در اینجا فعل مضاری را گفته است، فعل مضاری را ما بیناش را گرفته بودیم، اینجا گفته است که مبنی است، مبنی. ما میدونیم که فعل مضاری هم مبنی می شود هم معرب می شود. خب مبنی در کدام حالت میشی؟ در حالت که نون نیست فقط بچسبه، در این حالت مبنی است و مبنی در این حالت مبنی علی سکون است. ما دو نمود مبنی داشتیم، مبنی علی سکون و مبنی علی الفتح فعل مضاری را. وقتی که نون توکید قطعش چسبید، چی ثقیله چی خفیفه باشه نون توکید فرق نداره، و نون نسوه همین دو حالت در مبنی هست، در دیگه حالت چی هسته؟ معرب هسته. در اینجا همین مثالی که آور همش مبنی علی سکون هست. برای چی مبنی علی سکون؟ برای که نون نسوه در اینجا آمده گیه الطالبات یدرسن مبنی علی سکون، الطالبات لم یدرسن مبنی علی سکون، الطالبات لن یدرسن مبنی علی سکون. یعنی که در اینجا چی گفتیم؟ حالت بینوش گفتیم که مبنی علی سکون. مبنی علی الفتح قاعده حالت میشه که نونی خفیه و ثقیله، یعنی نونی توکید باشه. اینجا خیلی بیان نکرده برای که موضوعی نیسته. موضوع ما چی هسته؟ موضوع ما فعلی افعال خمسه، یعنی افعال خمسه. خب میگه که با در زیرش آورده است، میگه که اذا دخلت لا النافیه، وقتی که لای نافیه داخل بشه، و ما لای نافیه را الله اعلم چند بار گرفته که بدیم. لای نافیه یعنی که عمل نداره، همه قدر که زمانه بگیم که این کاری نفی زمانی مداری را میکنه، بلا و نفی زمانی مداری را با ما میکنیم. همون را میگه که اذا دخل لا النافیتو على الفعل مضاري منصوب، وقت كي در حالات فعل مضاري منصوب كي لو ينفي كي در اومد، فإن الفعل يبقى منصوبا لا يتغير، مگر كي فعل مضاري همخي منصوب ميمونه و تغيير نميكنه، و فرق نداره در کدام فعل مدرويه تغيير نميكنه، كي لو ينفي عمل نداشت، لو ينفي عمل نميكرد الا نافي الجنس باشه. ولی لو ينفي الجنس ان شاء الله در درسای آینده میخونیم، اگر لو نافي الجنس باشد عمل میکنه، امورم عملش عملی این نه هسته اسم منصوب میکنه و خبره معرفو میکنه. خیلی بعضی اختلافی بسیط داره، اما اصل همیه که عملی این نه را میکنه، این نه خواتوش را میکنه، او را لا النافیل جنس میگن. مثال میگم که لا طالبه کسلانو، لا طالبه کسلانو، ای لا نافیل جنس برای که تمامی اما جنس طالبه چو کسی نفی کرده است. یا که میگم که لا معلماتی قصیراتون، مثال معلماتی قصیراتون، معلمات یعنی معنی سالیمه و حالت نصب فتح کسره های خلاصه وای نمیکنیم لای نافی علی جنس در اینجا قوش نمیکنیم، اما قدر بدانه که این لای نافی علی نافی علی جنس فرق میکنه، ایج عمل داره ای عمل نداره. در اینجا گفت که همی که در اومد یکون عمل انجام نمیته، خلاصه که یکون عمل انجام نداد. گفت که ارجو ان تدخله ان تدخل، ان عدات نفیه، تدخل فعل مداریه، یعنی که مداریه ان منصوب کده گه. ارجو الا تدخل، الا تدخل یعنی امیجه ان بگه مضمره، اصلش چه است؟ ان لا النافیه، یعنی که جو پلوس کده است ان پلوس لا النافیه، یعنی که اصلش چه است؟ اصلها ان لا، ان لا امیجه الا تدخل ادغامش دیگه ده ان لا تدخل، اصلش ان لا تدخل. خلاصه لا نافیه در فعل مضاری که منصوب که در اومد چیکار نکنه؟ یکون عمل انجام نمیده. خب قاعده دیگری مون، قاعده دیگری مون کافی، کاف تشبیه. کاف تشبیه میگه که حرف جر یفید تشبیه، حرف جر ای حرف جر چیکار میکنه؟ تشبیه یعنی مانند کردن، یاد سبایچ تشبیه دادن، مانند کردن، همین افادگری همین معنای. میگه که هذه المدرسه تو، این مدرسه میگه کل مسجدی، کل مسجدی یعنی که بمیسلی بمانندی مسجد است. مسجد چه کرد؟ کسره کرد. برای چی؟ برای که تشبیه آخه. مثال کل انعامی بل هم اضل، کل انعامی در اونجا کسره داد. برای چی؟ تشبیه یعنی مانند کرد. خب با گفت که انت کل اسدی، تو بمانند شیری، کل اسد، کل اسدی کسره داد. برای چی؟ کاف، کاف تشبیه حرف جر. ساعتی کساعتی کا، ساعتی کا، همین رحمی هم دیگه که کسره مون بعد تا ساعتی کا، این کاف که فتحه داره این دادن امای اهمیت، این ضمیر است، ضمیری متصلی انا مبنی علی الفتحه. برای همقدر ای پیشگیش هم میبتین که ساعتی که کاف تا تورا كسرة كذاك خوب داشت ما كي حامدون كسلانو حامدون كسلانو كزميله بموناندي رفيقش يعني كي كفترو ما زميله راج كو كار انا كسرة دوت خوب اعرابي كف گفته بدهم خي كف با چند معنو ميه كف مقصد انا حرف جر ميه زياده حرف زايده ميه ده انا به معنای مثل میویم مثال دا اوید کفتیم که لعنامی بل هم اضل دا ایجا کف چی هسته اسمش به معنای میگم که اسمه دا ایجا اسم میگم کف اسم به معنای مثل مبنی الالفت فی محل رف خبر مبتدا دا ایجا نکی دا اوجا کل اصده گفتیم دا ایجا حرف جر رای خلاصا حرف جر امی تقیی که هزه در درس رفتستیم همی خیل حرف جر ایروب کده برین یعنی که ایجه چیسته کف تشبیه حرف جر خب هم که قویده داریم در ایجه انا هیورا میخونیم ترجمه میکنیم انشاءالله کلمه اینا شب بیان میکنیم بی اذن الله کدام کلمه شکی مقصد ندانین بنویسین پیشکی بخونی ختم بنویسین کلمه نمیدون سیتونه بعد سانتون میشه بسم الله الدرس الثامن عشرة درس هجدة هور بين حميد و أمينة يعني كي بين زن شوحر لزوجته يعني حميد بزوجش ميگه كي أين تريدين أن تذهبي بعد الصلاة العصر تو كجا ميخواهي كي براي بعد نماز عصر أمينة ميگه أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمسي میخوام زیارت کنم همسایه من را جارت نه همسایه من را التي آنه که من زیارت کرد مرا دیروز ایمکنو که ان ترجعی قبل صلاة المغربی آیا امکان است که بر بگردی پیش از نماز مغرب یعنی پیش از نماز شام امینه گفت که یمکنو انشاءالله امکان داره انشاءالله أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. قف ميخوهم كي أمكرتي سفيد مرابوشوي بعد زينك بارميقادي أز نازدي حمصويا. سأغسله وأكويه إن شاء الله. أمينة قف ميشوماش ودارزمولوش ميكنم إن شاء الله. أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ حمید گفت که کجا میخواییم برین ای فرزندانی من حاضر گفتن که نذهب الان الى المسجد حاضر به مسجد میرویم و بعد از صلاتی نرید ان نذهب الى السوق و بعد از نماز میخواییم که به بازار برویم لنشتری اقلاما و دفاتر و مساطر تا اینکه بخریم قلمها و دفترها و جدولها حمید گفت که این زملاؤکم در کجا هستن رفیقانتون ما جاؤوا اليوم لزیارتکم كعادتهم كل اسبوع نیومدن به دیداربینی شما مثل عادتشان هر هفته یعنی هر هفته عادت داشتن که بیاین رفیقانشان میومدن اینا را زیارت میکردن گفت که ارادو میخواستن ای یذهبوا اليوم الى المتحف میخواستن که امروز به آثارخانه بروان یا بناتی حامید به اختراش میگه که انا الان اذهب الى المستشفى ما حاضر به بیمارخانه میرم لعیادت سلمه برای دیداربینی سلمه اتوریدنا ان تذهبنا معی آیا میخواهی که همراهی ما برین گفتن که نعم حامید میگه ماذا تريدنا ان تأخذنا لها چی میخواهی که برایش بگیرین اختارش گفتن که نریدو ان نأخذ معنا علبة الحلوه هذه میخواییم که این قطی حلوه رو بگیریم با همراه امان این سلمه تحبو هذه الحلوه کثیرا و درستی که سلمه این حلوه رو به نهایت دوست میدارد اتوریدنا ان تأخذنا شیئا آخره آیا میخواید که اون چیز دیگر بگیرین؟ گفتن که نريد ان ناخذ هذه المجله وهذا الكتاب وهذه الملابس میخواهیم که بگیریم این مجله را یعنی این گزید را و این کتاب را و این لباس ها را ها حميد گفت ارجو ان لا تأخذنا هذه الاشياء كلها، ما از شما میخواییم که نگیرین همه این چیزها را. فإن المستشفى لا يسمح بدخول اشياء كثيرة، بدرسی که در بیمارخانه اجازت نمیدهند تا اینکه داخل بشوید با چیزهای زیاد. سم يسمحو یعنی که اجازت دادن. گفت که این خدیجه و عائشه و ام کلثوم، گفت در کجا است عایشه، خدیجه و ام کلثوم؟ ایوریدنا ان یذهبن معنا، آیا نمیخوان که همراه ما بروان؟ احد البنات، یکی از دخترانش گفت که لا ادری این هن، نمیدانم که در کجا هستن آنها. اظن انهن ما رجعنا من المدرسه، گمان میکنم که آنها بر نگشتن از مدرسه. حامد گفت که حی بنا یا بناتی، بیاین بریم ای دختران من. همه که کلمه اینا دارن انشاءالله که جایش که نفهمون شده درس انشاءالله با میفهمونیم بفضل الله سبحانه و تعالی. سبحانک اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناقی بنده دارو فراموش نکنین.